birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Μέχρι τις 7 και μετά αφιέρωμα στη δεκαετία του 80, Νίνα Σιμών. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Αυτό λοιπόν που κάνει να ξεχωρίζουν τραγουδίστριες όπως η Νίνα Σιμών σε σχέση με τις σημερινές είναι ότι το ρεπερτόριό τους κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα της μουσικής που άρχιζε από την jazz, ακουμπούσε τα gospel, μας χάριζε δικές της, απόλυτα δικές της ερμηνείες σε κλασικά τραγούδια pop, των Beatles, των Bee Gees, τραγούδισε Irving Berlin, Kurt Weill, George Gershwin, έχοντας πάντα μια καλή σχέση με τα τραγούδια από διάφορα μουσικά σόου που τολμούσε επίσης να διασκευάσει, Dylan, Cohen, Jacques Brel, Randy Newman και όλα αυτά μια τραγουδίστρια που θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο διάσημη από ό,τι ήταν στην ζωή της. Παρ' όλα αυτά και παρόλη τη φήμη της, η Νίνα Σιμών έχει μια διαχρονικότητα που μετά το θάνατό της φαίνεται από το πόσοι ασχολούνται με αυτήν και με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που βγαίνει αυτές τις ημέρες για τη ζωή της και για διάφορα άλλα. Ένα tribute που γίνεται με καλλιτέχνες της jazz που τραγουδούν τα κομμάτια της. Με τη Lauryn Hill που τραγούδησε σε ειδική συναυλία στο Λονδίνο τα τραγούδια της Νίνα Σιμών. Εμείς σήμερα είπαμε να θυμηθούμε κάποιες από τις πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Και ξεκινήσαμε βέβαια με το Feeling Good, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, για να πάμε στην πρώτη εκτέλεση που είναι δικιά της σε αυτό το κομμάτι. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood.

Να είστε σίγουροι ότι και αυτό το καλοκαίρι σε αυτή τη ζώνη, εδώ στο Βήμα FM 6-8, κάθε μέρα θα τα ξέρετε τι σας περιμένει, γιατί όπως έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, έχουμε απροσδόκητα αφιερώματα τα οποία δεν τα κάνουμε προαναγγελία, αλλά ξαφνικά η ιδέα μας έρχεται το πρωί και το απόγευμα τα παρουσιάζουμε εδώ. Νίνα Σιμών λοιπόν σήμερα, στην πρώτη ώρα. Η πρώτη επιτυχία της Νίνα Σιμών έρχεται το καλοκαίρι του 59. Το τραγούδι «I Love You, Poggy» είναι από την γνωστή όπερα των George και Ira Gershwin, «Poggy and Bess». Let them handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever, and I'll be so glad. Someday I know he's coming back to call on me. He's going to handle me and hold me so. It's gonna be like dying, Poggy, daddy deep inside me. But when he comes, I'll have to go. Θα ακούσουμε τώρα την διασκευή της. Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε, αν και είναι στο άλλο CD το 16, είναι αυτό νομίζω που θα παίξουμε. Εν πάση περιπτώσει, λιγάκι έχουμε βγει έξω από την πορεία με αυτά. Ας ακούσουμε την διασκευή που έκανε σε ένα μοναδικό τραγούδι του Ζακ Μπρέλ και είναι μια μοναδική ερμηνεία από τις καλύτερες που έχουμε ακούσει στο «Ne me quitte pas». Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfumais des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Thank you. me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dont n'a plus de blé qu'en meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Η καταπληκτική ερμηνεία της στο τραγούδι του Ζακ Μπρέλ. Η Νίνα Σιμών ήταν τυχερή από μία άποψη ότι καλλιτεχνικά έγινε γνωστή περισσότερο στη δεκαετία του 60 και δεν ένιωσε αυτά που ένιωσαν πάρα πολλές, οι περισσότερες, όλες σχεδόν, οι μαύρες τραγουδίστριες και οι μαύροι καλλιτέχνες στη δεκαετία του 50 ή του 40 στην Αμερική. Το 62 στη Νέα Υόρκη θα κάνει παρέα με μαύρους διανοούμενους που είχαν ξεχωρίσει για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ενάντια στο ρατσισμό, όπως η James Baldwin, Langston Hughes, θα γίνει φίλη της Lorraine Hansberry που έγραψε το θεατρικό έργο Raising in the Sun και θα γνωρίσει τον Stokely Carmichael, που θα καθιερώσει την φράση «Black Power», «Μαύρη δύναμη». Αργότερα θα γνωρίσει τον Malcolm X και θα κάνει παρέα με τη γυναίκα του, την Betty Shabazz. Κατά τη διάρκεια βέβαια όλων αυτών τις δεκαετίες του 60, θα ηχογραφήσει πάνω από 10 άλμπουμ με καταπληκτικές ερμηνείες σε τραγούδια όπως το «Don't Let Me Be Misunderstood» που ακούσαμε ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Thank you. a spell on you. Because I'm bendy, I'm bendy. Σήμερα λοιπόν, Νίνα Σιμών μέχρι τις 7, μια και υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που ίσως θα ψάξετε να δείτε, να το βρείτε για να μάθετε περισσότερο για αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια, που θα έλεγα ότι από τις σημερινές τραγουδίστριες είναι πάρα πολλές αυτές, δηλαδή των τελευταίων 20 χρόνων, που έχουν επηρεαστεί απόλυτα από την Νίνα Σιμών. Σας είπα ότι η Λόνι Χιλ έκανε συναυλία με τα τραγούδια της την περασμένη εβδομάδα στην Αγγλία. Είναι η Έρικα Μπαντού, η Αλίσια Κις, η Κασάνδρα Γουίλσον, η Λόριν Χιλ, όπως σας είπα, η Μέρι Τζέι Μπλάιτς και πάρα πολλές. Αλλά και άντρες έχουν επηρεαστεί, όσο και αν κάποιοι δεν μπορούν να το φανταστούν. Ας πούμε ο Πίτερ Γκέμπριελ, ο Τζεφ Μπάκλεϊ και ο Τζον Λέντζεντ μεταξύ άλλων. Θα πάμε τώρα στις ειδήσεις και θα συνεχίσουμε με μερικά ακόμα από τα τραγούδια, τα πολλά ευτυχώς που έχει αφήσει ηχογραφημένα η Νίνα Σιμών. Συνεχίζουμε λοιπόν με κάποιες επιλογές από τις μοναδικές ηχογραφίες της Νίνα Σιμών. Συνολικά μέχρι το θάνατό της στις 21 Απριλίου του 2003 η Νίνα Σιμών θα ηχογραφήσει 40 συνολικά άλμπουμ σε στούντιο αλλά και πολλά κατά τη διάρκεια συναυλίας της. Τα περισσότερα δε από αυτά θα κυκλοφορήσουν μέχρι το 1974. Η όλη πολιτική κατάσταση αλλά και φορολογικοί λόγοι θα την οδηγήσουν να έρθει στην Ευρώπη, όπου έκανε τεράστια καριέρα στη Γαλλία, την Ελβετία και σε άλλες χώρες εδώ στην Ευρώπη στα χρόνια μετά το 70. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που η καταγωγή του είναι από την Νάπολη. Το έχουν πει πάρα πολύ μεγάλοι ερμηνευτές, από τον Τόνι Μπένετ μέχρι τον Έντι Φίσερ και τον Αλ Μαρτίνο, αλλά και πάρα πολύ στον χώρο της μουσικής pop. Η ερμηνεία της είναι διαφορετική, μοναδική, με τον τρόπο που λέει το τραγούδι από την Νάπολη με αγγλικούς στίχους «Just say I love him». Can care and be if he tells you Just won't you tell him that I love him and want him back again. Do do do do. Ακούσαμε το «Just Say I Love Him» σε αυτή την καταπληκτική ερμηνεία, αυτό τον απολυτάνικο τραγούδι με την Νίνα Σιμών. Και πόσα άλλα δεν έχει πει μοναδικά, ενώ τα ξέραμε, βέβαια υπάρχει μια εξαιρετική εκτέλεση και με την Τίμη Γιούρο, αλλά εδώ έχουμε μια απόλυτη ερμηνεία. Για παράδειγμα, στο επόμενο τραγούδι, που είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο μεγάλος συνθέτης Δημήτρη Τιόμκιν για την κινηματογραφική ταινία «Wild is the Wind», και το είχε πει το 57 στην ταινία αυτή ο Τζόνι Μάθης, θα έλεγα ότι εάν δεν το ηχογραφούσε ίσως η Νίνα Σιμών μερικά χρόνια αργότερα στα μέσα του 60, του 66, ίσως το τραγούδι θα είχε πάει μαζί με άλλα πολύ ωραία τραγούδια του 50, ίσως θα είχε πάει λίγο στην άκρη, έτσι υποθέτω. Όταν συνάντησα πριν από 10 περίπου χρόνια, 10-12 χρόνια τον George Michael και είχα μια συζήτηση για τις διασκευές που είχε κάνει και του είπα «Μα τώρα εσύ ήσουν πολύ μικρός, είχες γνωρίσει την εκτέλεση του Wild is the Wind με τον Johnny Mathis?» Μου λέει «Ούτε κατά διάνοια με ενδιαφέρει αυτή η εκτέλεση. Εγώ το τραγούδι το είπα γιατί μου άρεσε και με κατέκτησε η εκτέλεση που άκουσα με την Νίνα Σιμών. Υποψιάζομαι το ίδιο έκανε και ο David Bowie όταν το είπε χρόνια αργότερα. Ακούστε το κι εσείς με την Νίνα Σιμών». Love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild as a wind. Let the wind blow through your heart, wild as wind. You touch me, I hear the sound. Είχε πάντα την ικανότητα να διαλέγει σπουδαία τραγούδια και να τα κάνει δικά της, όπως αυτό που οι Bee Gees το έχουν πει εξαιρετικά, βέβαια δικό της τραγούδι είναι, των μεγάλων Barry Kibb και Robin Kibb σύνδεση του 67, και εκείνη δύο χρόνια αργότερα δίνει την δική της ερμηνεία στο To Love Somebody. What good does it bring if I ain't got you? race again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. And I'm so blind, so blind. I'm a woman. Can't you see what I am? I live and breathe for you. What good does it do if I ain't got you? Θα ολοκληρώσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Η Νίνα Σιμών τραγουδάει το Summertime του Gershwin. Βέβαια, νομίζω το είπα στην αρχή, αλλά να το επαναλάβω ότι δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι υπέροχη και στο πιάνο η Νίνα Σιμών. Θα την ακούσουμε λοιπόν τώρα αρχικά να παίζει πιάνο σε μια μάλλον ορχιστρική εκτέλεση του κομματιού και μετά να λέει το Summertime που θα μας οδηγήσει στις ειδήσεις και μετά στη δεκαετία του 80. Thank you. with your daddy and mammy standing by. With your daddy and mammy standing by. Your mama's gonna be all right now. Cause everything's gonna be fine now. Το βράδυ στην επανάληψη της εκπομπής που γίνεται εδώ στο Βήμα FM 2 με 4 έχουμε μπόνους άλλα 8, 6 με 8 τραγούδια της Νίνας Σιμών, μια και τη νύχτα δεν υπάρχουν και διαφημίσεις.